السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال، أعاذنا الله من النار. نعم، ndugu zangu Waislamu, hakika tunayo furaha kubwa kwa kukutana na nyinyi kwa mara nyingine tena kwa ajili ya kuendeleza jambo hili la kheri la hii daura ambayo biidhnillahi tabaraka wa taala leo hii inaanza tarehe 26 Arabia Uthani mwaka 1441 ambayo ni sawa sawa na tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2019. Biidhnillahi tabaraka wa taala, katika daura hii tutaanza na jambo la at-tauhid, kwa sababu Allah subhanahu wa taala manabii wake wote aliowatuma walipofika kwa nyumati zao, kwa watu wao, jambo la kwanza walikuwa wakilingania kwanza kumpwekesha Allah subhanahu wa taala. Mengine anafuata baadaye, bali hata Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotimilizwa, jambo la kwanza alikuwa akilingania at-tauhid. Kisha baada ya tauhidi mengine yakafuata, kwa sababu tauhidi ndio Uislamu. Bila ya tauhidi hakuna Uislamu. Yoyote ambaye anadai ni Muislamu lakini sio muwahid, Uislamu wake yeye una matatizo, si Muislamu wewe. Bi maana wewe atakuwa ni mushrik, kwa sababu kama huna tauhidi, imana kuna chengine ambacho nakiabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, au pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi tukachagua katika risala ambayo tumeichagua ni ta'alimu subyan at-tauhid. La shaka nyinyi si watoto, lakini Kitabu hiki kimepewa jina hili kuwafundisha watoto tauhidi. Lengo ni mwanzo. Yaani tauhidi ya mwanzo. Kwamba hata mtu ambaye kwamba ni mkubwa lakini akawa bado hajasoma tauhidi, basi yunzaru manzilati tifl. Anashushwa kwenye daraja kama mtoto, lakini yeye si mtoto. Lengo aanzishwe mwanzo. Kwa sababu katika manhaji ya salafu salih, manhaji ya wema waliotangulia, watakikana uanze kusoma elimu ya dini kuanzia chini. Yaani sio leo leo umeanza dini wasema nataka nijifunishe sahihi al-Bukhari. Tunaifadhishwa sahihi al-Bukhari bwana, si mchezo. Usimsifu huyu amekuchinja. Kwa sababu utasoma na wala hutoelewa. Lakini anzia chini 40 an-Nawawi. Usul al-thalatha, qawaid al-arba, usul al-sita, unapanda taratibu. Bulugh al-maram, unapanda taratibu. Hakaja. Mpaka unafika kule ambapo unakuhitaji. Kwa hivyo sisi tumeanzia chini kwenda juu. Lasa katika kitabu hiki tukikimaliza kitakachokuja kiko juu yetu. Ni kitabu kinategemewa katika vitabu vya akida katika ulimwengu wa da'wa ambacho atakifundisha Sheikh Abu Muhammad Abdullah ibn Khamis hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo mimi nitaanza na kitabu hiki Ta'limu Subyan at-Tawhid cha Sheikh al-Imam al-Allama al-Mujaddid Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Na kabla kuingia katika kitabu nitatoa tarjama biliktisar, tarjama yake kwa ufupi, ili muweze kujua masoma kitabu gani na mtunzi wake ni nani, kazaliwa lini, kafa lini, alikuwa analingania kitu gani. Elewana? Na kwa hiyo mtunzi wa kitabu hiki anaitwa al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hanbali An-Najdi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ni alama katika ulimwengu wa da'wa, ni sheikh anayefahamika katika ulimwengu wa da'wa. Na kad arafa an-nasu hadha al-imam, watu walimjua huyu imamu, wala siyama ulamauhum wa ruasauhum, hasa hasa wale maulama na wale viongozi wa dola ndio wanajua thamani ya shekhe huyu. Wa kubarau, na wale watu wakubwa wenye vyeo. Wa a'yanuhum fil jazirati al-arabiyyah wa fi kharijiha, na wale watu muhimu ambao kwamba wanafahamu uzito wa da'wa aliyokuja nayo katika mwanzo jazira ya Arab, kwa maana ya Hijaz, Makka na Madina, Jidda, Riyadh na sehemu nyinginezo, mamlaka kwa kifupi Saudi Arabia, wanafahamu ukubwa wa huyu mtu. Na watu wa nje, kwa sababu watu wa nje baada ya hii da'wa ya Sheikh kuenea pakajengwa madaris mbalimbali zikawa zinachukua watu wa nje kusoma pale. Kwa hiyo watu wa nje pia wanamtambua vizuri. Walaqad kataba an-nasu anhu kitabatin kathira, na watu waliandika kutoka kwake maandishi mengi, vitabu vingi. Kuna vifupi baina mujiz wa baina mutawwil, yani kuna vifupi kama hao kina usul thalatha qawaid al-arba, na kuna virefu ambao kidogo maudhui yake ni ndefu kama kitabu tauhid. Watu wakashirehesha wakina fika taaliq ama ila zalik, wengine fika tafriq. Alhasil ni kwamba shekhe huyu alizaliwa mwaka 1115. Shekhe wetu darasani alikuwa anatuambia fanya hivi ndio hutasahau. Nadhani mwaka jana pia nilielekeza, naona hivi moja moja moja tano, mwaka 1115. Huo ndio mwaka alizaliwa Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala hijriya. Hadha huwa al-mashhur fi maulidihi. Hilo ndio linalofahamika katika kuzaliwa kwake rahimahullah rahmatan wasi. Akafa mwaka 1206. Hiyo karne ya ngapi? Karne ya 13. Alizaliwa karne ya 12, akafa karne ya 13. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo baada ya yeye kuanza kusoma akapata rihla ya kwenda hija, na alipoenda hija akapata fursa ya kuzuru Madina kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Katika njiani mle aliona mambo mengi sana ya maajabu, akakuta dini imebadilika. Kuna watu wanaabudu miti, kuna watu wanaabudu masanamu, kuna watu wanaabudu kaburi la shekhe ambaye alikuwa ni wali. Yote haya yanaombwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wanaabudu kaburi la mtume katika mji wa Madina, kaburi la Abu Bakar, kaburi la Umar, kaburi la Fatima na wengineo katika watu waliozikwa katika mji wa Madina. Kile kitendo kilimsikitisha sana. Ni mdogo, umri wake ni mdogo, lakini kashaanza kujua tauhidi. Akarudi nyumbani kutoka safari yake ile, akenda akamwambia babake, kunayo haja sisi kubainisha hii haki. Watu nimewaona huko nilikwenda, watu ni washirikina, watu wanafanya bid'a ambazo zinawatoa nje ya Uislamu, lazima tulinganie watu wafahamu. Babake kaambia hapana, utaniletea shida wewe, utaniletea matatizo, mimi nakujua wewe una taabu wewe. Basi kila alivyofanya babake akawa anamkataza. Kaenda babake, akaja akafariki. Babake alifariki akaanza dawa. Sasa katika kuanza kwake dawa, alienda katika familia ya kiongozi wa wakati ule, familia ya mfalme, akaenda kuposa. Lengo lake ni dawa, lengo lake kuu ni dawa. Huyu mke ni tani. Akaenda kuposa pale kwenye familia, akakubaliwa, akawezeshwa, mtoto wa ammi yake yule bwana akamwezesha. Sasa akawa ameingia ndani ya familia, mle mle ndani ya familia akaanza kuweka halakati ilmiya. Bali akawa anafundisha mfalme mwenyewe, familia yake, baba zake na nini, watoto wake, washangazi yake wale, mpaka wale wakaiva vizuri kitauhidi. Angalia usulubu aliyotumia. Mfalme akajua kumbe hii nchi yangu imeharibika. Sasa tufanyeje? Kwamba sisi lazima tutawanye vitabu na tuelimishe watu kwamba atakana aabudiwe Mungu mmoja, na watu waache ni ukhurafi, watu waache bid'a na mengineyo. Sasa wewe simamia upande wa ushehe. Mimi nitasimamia upande wa dola, sababu lazima kuwe kuna dola na shekhe. Huyu dola anatoa amri na shekhe anatoa maelekezo. Kuanzia hapo wakafikiana, vitabu vikaanza kuandikwa, vikatawanywa, watu wakaanza kusoma tauhidi, wakaanza kuelewa. Walipofika Madina wakawaambia wale mabwana wakubwa waliokuwa pale, masufi na marafi na wengineo, nyinyi mwatakana mfuate tauhidi, na kama hamtaki tauhidi inabidi mtoke mwapishe watu wa tauhidi. Wakakataa. Walivyokataa akaambia mfalme, kama mtakataa mimi nitakutoeni nguvu, si jeshi nani, na mimi ndio kiongozi. Wakafanya inadi, ikabidi watu watoane kwa vita. Kwanza hapa napata nukta, kwa nini Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa nini anachukiwa? Ikabidi watu wakapambana, wale mabwana wakashindwa, maana hawana dola, wale ni watu wa kawaida. Wakatolewa katika msikiti wa Mtume, wakatolewa Makka na sehemu nyinginezo, wakaingizwa watu wa tauhidi. ambao hawa watu wa tauhidi walioingizwa mpaka leo hii bado hapo. Bi maana ukifika katika kaburi la mtume huruhusiwi tena kumwomba mtume. Huruhusiwi tena kumwomba Abubakar wala Umar. Na ukijaribu naambiwa acha, kuna watu wamesimama. Kaburi la mtume liko nyuma huko, yeye tukasimama hapa anachunguza tu watu wanaokuja pale. Akikuona anataka kumwomba mtume watu kusikia na kwamba la la la. Roho roho. Nenda za kwa. Hatutaki haya. Hiyo habari hatuitaki. Kwa hivyo baada ya kuona wamebana kila njia, bid'a zote zimekatazwa, ushirikina umekatazwa, inaotekana ni tauhidi na sunna na njia ya salaf peke yake, hapo wakasema sasa itabidi tu tulete vitu ambavyo vitaharibu sifa ya mtu. Ndio hapo wakaona huyo anaitwa Muhammad, wafuasi wake tukiwaita Muhammadia, mbona atafanana kama wa mtume Muhammad? Sasa hawa maadamu huyo anaitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, hili jina la babake ndio tulitumia. Hawa wafuasi wake tuwaite Wahhabia. Kila aliyemkubali, kila atakayenda ndani ya tauhidi na sunna, huyo anaitwa Wahhabi. Kwa kuwa Muhammad ni Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa hivyo dai yoyote atakayesimama akakataza ushirikina, akakataza bid'a, akakataza khurafat na mengineyo, anaambiwa huyu ni Wahhabi. Kumbe lengo lake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ni kuwarudisha watu kwenye yale aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wasallam na masahaba wake, kumwabudu Allah mmoja bila kumshirikisha na kitu chochote, na kufuata kitabu na sunna wifika masara alayhi salatu wasallam, sambamba kama walivyoenda wema waliotangulia. Hilo ndilo kubwa ambalo alikuwa nalo. Lakini wale wakasema hapana bwana, huyu ni Wahhabi huyu na wafuasi wake ni Wahhabi. Basi yakatungwa makasida huko kwetu, eh, hatumtaki Wahhabi. Eh, sikia watu wa Tanga huko wakiimba kwenye maulidi zao, hatumtaki Wahhabi, analana kalaniwa. Kalaniwa na nini? Sema kawapiga watu ndani ya haram akawatoa. Sasa si ni washirikina, wafanyeje? Hawataki kumwabudu Allah pekee, tokeeni, hawataki, wafanyeje? Kwa hiyo kama mmesikia huko mitaani wale mawahabi, asili yake ilikuja hivyo kwamba shekhi alisimama akajitoa mhanga kuweza kupambana na watu kwamba wanaiharibu dini. Ukienda almanlaka leo hii, ukimsema bidaya huyu shekhi utawazia jela. Ukifanya mchezo unaweza pia ukaua, kwa sababu ni shekhi wanamthamini sana. Aliwarudisha watu kwenye ibada ile ile aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake. Akawatoa watu kwenye giza la shirki, kwenye giza la bid'a na mengineyo katika mambo mabaya. Alhasil bilikhtisar, kwa ufupi, ili kuweza kupunguza huu mukaddima wa kitabu, أن هذا الإمام كما هو الإمام الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما قام لإظهار دين الله. قال تكفان إيه قال إسمامة كذهري سديني يا الله بس وإرشاد الناس إلى توحيد الله نقول كزوات كنكم بكيش الله سبحانه وتعالى كم أبو يا الله وفكير وإنكار ما أدخل الناس فيه من البدع والخرافات والشرك. نكوبينغا يالي ambayo mambo ambayo watu wameyaingiza kwenye Uislamu ikiwemo bid'a na khurafat na ushirikina. وقام أيضا لإلزام الناس بالحق. لكن pia akasimama kuwalazimisha watu haki. Kwa sababu si ana dola? Ana dola. Maadamu ana dola iko nyuma yake, utakuwa muwahid unataka hutaki, maadamu unadai ni Muislamu. Kwa sababu dola yetu haitaki mambo ya bid'a. Dola yetu haitaki ushirikina. Kwa hiyo yeye mwenyewe akashika shoka na wenzake wakakata ile miti ambayo kwa maana inaabudiwa takushirikina. Bid'a zote marufuku. Na ndio maana leo hii Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alizaliwa Makka, kafa Madina, Mliwe kusikia watu wa Madina au wa Maka wapija maulidi ya mwaka kumsherehekea ya mtume, maana kazaliwa pale kwao. Wengine mbaba yao, wengine mbabu yao, wengine ni khali yao, jomba wao. Mliwe kusikia nini? Hakuna kitu kama hicho. Hizi sherehe za kuzaliwa mtume, kwa nini wasizifanye wale ambao ndio mtu wao? Hii yote ni kuonyesha vitu hivi vilikotoka ni nje ya Uislamu, kama tutakavyoona huko mbele biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo faqama aidan liilzami an-nas bilhaq, kasimama kwa ajili ya kuwalazimisha watu waifuate haki. Wa zajrihim anil batil, kadhalika akawakomesha waachane na batil, akawakataza. Wa amarahum bil ma'ruf, akawaamrisha wao wema, kadhalika akawakataza wao munkar. Basi hii ndio khulasa ya da'wa ya shekhe, wa huwa fil aqida ala tariqati salaf. Hii tarjama ninayosoma hii naisoma kwenye kitabu Ta'liqat al-Bahiyya ala masail al-aqidiyya cha Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najm, ndio kamaelezea bila ikhtisar, lakini yeye kanuku kutoka kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Unaweza kuitafuta tarjama utaipata wapi? Kwa hiyo inapatikana kwenye kitabu hicho Ta'liqat al-Bahiyya cha Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najm. Yeye kanukuu kutoka kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala kwenye muhadhara wake aliyotoa Jamia Islamia bil Madinah an-Nabawiyya. Kwa ufupi, akida yake ilikuwa anafuata tariqa tu as-salaf as-salih, njia ya wema waliotangulia. Yu'minu billahi, anamwamini Allah. Wa bi asma'ihi wa sifati, na majina yake na sifa zake. Wa yu'minu bi malaikati, anaamini malaika. Wa rusuli, na mitume. Wa kutub, na vitabu. Wa bil yawmil akhir, na siku ya mwisho. Wa bil qadari khairihi wa sharri, anaamini qadar, khair na shari zote min Allah. Wa huwa ala tariqati a'immati almuslimin, naye alikuwa akifuata njia ya maimamu wa Kiislamu. Fi tauhidillah, katika kumpokesha Allah. Wa ikhlasi li'ibadati lahu jalla wa ala, fanya ikhlas katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye cheo na utukufu. Hiyo ndio tarjama, ni ndefu mno, ni muhadhara mzima wa Sheikh Ibn Baz karibu masaa mawili aliyotoa, lakini mimi nimechukua vipande vipande ili mradi upate nubdha, ujue nani anakufundisha hicho kitabu, kitabu chenyewe chaitwaje, kazaliwa wakati gani, akida yake ni ipi, je yeye ni katika Ahlus Sunna au ni Rafidhi, eh, wa ma ila dhalik. Kwa hivyo yeye alikuwa ni katika Ahlus Sunnati wal Jamaa, anafuata njia ya salafu salih, wema waliotangulia. Na ndio maana mara nyingi kwenye nukuu zake ananukuu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, maneno ya Ibn Qayyim, maneno ya Imam Ahmad bin Hanbal, maneno ya Sheikh Muhammad ibn Idris al-Shafi'i na wengineo katika a'immatu as-salaf. Sasa katika vitabu ambavyo alivitunga baada ya kutunga vitabu vikubwa vikubwa ambavyo akaona sasa hivi vinatosheleza kwenye dawa, akabidi awatungie na wale wanaoanza nao kitabu, akakiita Ta'limu Sibyan, kuwafundisha watoto. Jamani, watoto pia wanahitaji kufundishwa. Yaani mtu asikae mtoto wake kuanzia ni mdogo mpaka kafika sekondari hata alifu ajui, haitakikani hiyo. Mtoto kana afundishwe kuanzia mwanzo. Angalia Luqman al-Hakim au al-Hikma, amwambia mwanae, ya bunayya, ni mtoto mdogo lakini anamfundisha, ya bunayya, eh mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ndio dhulma kubwa. Akamfundisha mambo mengi, waqsudu fi mashika waghdhu min sawtika, maneno mengi akamfundisha mtoto wake. Kwa nini? Kwa sababu elimu kwenye utoto inanasa zaidi kuliko ukubwani. Ukubwani umeshughulishwa mara watoto huko, sio wataka kufanya nini, mwingine aumwa, mwingine sikafanyaje, basi akili na inashughulishwa. Lakini mtoto akiwa mdogo akili yake imetulia, bado hajaingia kwenye masuhulia, akifundishwa kitu ananasa, kwa sababu hana vitu vinavyomshughulisha. Kwa hiyo lazima watu watie ihtimamu kubwa kwenye upande wa watoto, na ndio maana hata Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa akitia ihtimamu kwa watoto. Kijana mmoja ameketi na Mtume alayhi salatu wasalam wanakula, akawa mkono wake unazunguka sinia nzima. Mtume alayhi salatu wasalam akabidi amuelimishe, akamwambia ukitaka kula, kwanza jambo la kwanza samillah, piga bismillah. Ni wachache sana katika wazazi wanaofundisha watoto wao hivi. Ukitaka kula, jambo la kwanza samillah, piga bismillah. Wakul biyaminika, na ule kwa mkono wako wa kulia. Watu wengi leo hii basi eti wameendelea, huku ana sijui mshikaki, huku ana soda, eh, apija hizi huku na huku. Si katika mwongozo wa Mtume alayhi salatu wasallam. Mtume anamwambia kijana, samilla wakul biyaminik wakul mimma yalik, piga bismillah, ule kwa mkono wako wa kulia na ule pale palipokuelekea. Bwana mmoja siku moja aliambiwa ni Mtume alayhi salatu wasallam, kul bi yamini, akasema la astati, siwezi. Mtume akamwambia wala hutaweza, na wala hajaweza kuinua tena mkono wake kuupeleka kwenye kinywa, kuonyesha ni jambo Mtume akalitilia mkazo ili swala. Sasa nyinyi msilichukulie tu ah, mbona kawaida, kwani si mkono wangu mwenyewe nimeumbwa nao? Eh, lakini kila kitu kina kazi zake. Kwa hiyo watoto lazima tuwape malezi ambayo kwamba ni sahihi, tuwafundishe namna gani Uislamu unataka. Na ndio maana Mtume akasema muru auladakum bisala, waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka mingapi? 7. Wadribuhum alaiha, na muwapige kama wataiacha hiyo swala wakiwa na umri wa miaka mingapi? 10. Wafariqu bainahuma fil mataji, na muwatenganishe katika nini? Malazi. Wakiwa na miaka 10 watoto watenganisheni, hata kama ni mtu na mdogo wake, baba mmoja mama mmoja, kwa sababu lolote linaweza likatokea. Hata kama ni baba mmoja mama mmoja, usema ah, wanalala chumba kimoja, sema kila mmoja na kitanda chake. Hamna, tenganisha kabisa, kila mmoja kwake. Nakumbuka sisi kule kwetu Tanga kuna bwana mmoja alikuwa akisemewa, kijana barabara, yeye ndo mdogo, ana miaka 13. Dada yake ana miaka 15. Anakaa nao yeye baba na watoto wake shambani peke yao tu. Sema analala watoto ni chumba kimoja na yeye upande mmoja. Tukao tunamwambia usifanye hivi, Uislamu unakataa. Hataki kuelewa. Siku moja akatoka kenda zake safari ya mwezi. Acha baba dada mtu na kaka mtu atiani mimba sasa. Dada akazaa mtoto, babake ni ndio huyo huyo mjomba wake. Hiyo Mtume alayhi salatu wasallam hazungumzi kitu isipokuwa kuna madhara. Kwa hiyo haya ni malezi, watoto watakana wafundishwe mapema. Na kuna mambo mengi anayoelezea kuhusiana na watoto. Mtume anamwambia Muadh, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimat, mimi nakufundisha maneno, ihfadhillah yahfadhuka. Ghulamu ni kijana mdogo kwenye umri wa miaka 11, 12 mpaka 13 hapa, anayekaribia bali ghulam. Amwambia inni uallimuka kalimat, mimi nakufundisha maneno, yasikilize vizuri na uyahifadhi, ihfadhillah yahfadhuka. Jambo la kwanza Mtume alayhi salatu wasallam anafundisha watu tauhidi kwanza. Muhifadhi Allah naye atakuhifadhi. Yaani hifadhi yale ambayo kwamba umeamrishwa yafanye, ndio maana yake, na uache yale ambayo yamekatazwa. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Muhifadhi Allah utamkuta mbele yako amekusimamia, yale anakusimamia mambo yako. Kile unachokihitaji Allah anakupa. Idha sa'alta, kama unataka kuomba, una shida, matatizo, fas'alillah. Siombe mwingine. Wewe muombe nani? Allah. Wa idha sta'anta, na kama utataka msaada, basi usitake msaada kwa mwingine yote. Fasta'in billah. Taka msaada kwa nani? Ni kijana huyu afunzwa. Sasa hii tabia ya kwamba mtoto hapelekwi madrasa kwanza mpaka afike sekondari labda huko. Tena wengine ndio hawapeleki mpaka awe ni mtu anajielewa mwenyewe, kama hivi aanze kutafuta mwenyewe. Haya ni makosa. Vijana watakana wawe na utaratibu maalumu, kuanzia ni wadogo mpaka wanakuwa. Kwa hiyo Sheikh akaona atunge kitabu ambacho kitawasaidia vijana, akakiita Taalimu Sibyan at-Tauhid, kuwafundisha vijana nini? Tauhid. Sheikh kaanza kwenye risala yake hii kwa kusema a'udhu billahi minashaitani rajim, najilinda na Allah kutokana na shaitani mwenye kupigwa mawe. Rajim ni rajim, kule kurushwa mawe, na asili yake ni Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam alipoamrishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amchinje Ismail. Kila anapotaka kumlaza amchinje, shaitani anakuja na mshawishi, usifanye hivi bwana, vipi mtoto wako unampenda kiasi hicho, naona mtoto mwingine, vipi umchinje mtoto wako bwana? Ibrahim achukua mawe amrushia shaitani, yarjumuhu, basi ile sehemu kitu jamratul aqaba. Mahujaji wote wakaenda hija, siku ya kwanza wanapiga vijiwe saba jamratul aqaba, hapo sasa wanarusha. Imekosi kwamba shaitani yupo, lakini imekuwa ni ibada sasa, maana mtume kafanya. Akatoka kenda sehemu ya pili, nataka kumlaza mchinje, shaitani kajitokeza tena, usifanye hivyo, amshawishi, kachukua mawe kamrushia kitu jamratul wusta paka sehemu.